درگار دعا ہو صدمے میرے بس میں نہیں سہنا، سکرات کے صدمے میرے بس میں نہیں سہنا، تجھے رہنا، رو شاہ اسی کی کھڑی ہے، دہلیز پہ موت کی شاہ اسی کی کھڑی ہے، ہے تیری زیارت کا طلب گار دیوانہ، اے عازم طیبہ میں طلب گار دعا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے سرکار نبی سے، کاش تحسین مدینہ یاد آیا اب ہے کہاں کے آپ ایک دن میں جو ہڈی سے کرو تو سمجھ کے سنیں آپ اس کو تین دن میں پڑھیں سنو گے تو میری کو سنے